สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่154ครับแผ่นดินสวรรค์ตอนที่3ครับในวันนี้นั้นผมจะขอทบทวนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าตอนที่1ตอนที่2ที่ผ่านมาแล้วนั้นตอนที่1ตอนที่2นั้นได้พูดถึงความหมายนะครับหรือ definition ของแผ่นดินของพระเจ้าเราพูดถึงความหมายว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็คือเป็นเรื่องราวของสิทธิอำนาจนะครับอยู่บนแผ่นดินสิทธิอำนาจอยู่บนแผ่นดินและสิทธิอำนาจนี้มีความหมายมากกว่าการที่จะเป็นขอบเขตหรือการกำหนดพื้นที่นะครับในส่วนนี้เองทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราพูดถึงแผ่นดินพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์นั้นแม้ว่าจะเป็นคำที่ interchangeable นะครับแต่ว่ามีวัตถุประสงค์การพูดหรือการใช้ความหมายนั้นแตกต่างกันคำว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นใช้ในลักษณะของพระเจ้าเป็นเจ้าของคำว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นก็คือความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้านะครับพอมาวันที่สองนั้นผมได้พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเริ่มต้นจากแผ่นดินของพระเจ้าในยุคของพระเยซูสืบเนื่องต่อกันมาในสมัยของพระเยซูก็เป็นปัจจุบันของพระเยซูครับในสมัยของเราก็เป็นปัจจุบันของเราแต่แผ่นดินนั้นก็เป็นแผ่นดินเดียวกันครับเป็นแผ่นดินเดิมที่สืบเนื่องต่อกันมานั่นก็คือคริสตจักรนั่นเองเพื่อนครับในวันนี้เราจะพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าในมิติของเชิงอนาคตนะครับในเชิงอนาคตเรารู้นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวชัดเจนว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นได้มาถึงแล้วนะครับในสมัยของพระเยซูพระเยซูเป็นคนที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งแผ่นดินสวรรค์เป็นผู้แรกนะครับแผ่นดินสวรรค์ที่ก่อตั้งบนโลกนี้นะครับแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงการครอบครองของพระองค์พี่น้องอย่านึกถึงตัวอาคารโบสถ์นะครับอย่านึกถึงพระราชอำนาจที่ครอบครองชีวิตของคริสเตียนมีชีวิตของลูกของพระเจ้าสาวกของพระองค์ทุกๆคนนะครับเราเห็นได้ชัดครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึงแล้วและตั้งอยู่แล้วก็ยังมีการพูดถึงว่าการมาแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าจะมาในอนาคตหลายคนพออ่านมันก็อาจจะไม่เข้าใจครับว่าทําไมถึงมีแผ่นดินสวรรค์ในเชิงของอนาคตด้วยหรือนะครับผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบว่ามีครับก็คือสืบเนื่องต่อกันไปสมมุติว่าถ้าเราเอาตัวเองนะครับเป็นศูนย์กลางแผ่นดินสวรรค์เกิดขึ้นในอดีตครับก็คือเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูเสด็จมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแล้วก็สืบเนื่องต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือพวกเราและจะสืบต่อไปในอนาคตนะครับและนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นของวันนี้ที่อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสทำความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้มีคำสอนของพระเยซูหลายๆแห่งครับที่พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าในเชิงอนาคตนะครับอนาคตแห่งแผ่นดินของพระเจ้าและยุคสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงอันนี้คือเป็นคำของพระคัมภีร์ที่ได้เขียนทำให้เราเข้าใจได้ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นแผ่นดินที่รวมไปถึงอนาคตนะครับที่ยังมาไม่ถึงได้แต่จะมาถึงแน่นอนพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับที่สนับสนุนการมาแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตนะครับสามารถพบได้ในคำเทศนาบนภูเขาซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของผู้เป็นสุขนะครับหรือพรแปดประการนั่นเองในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ1ข้อ12นะครับผมจะไม่ใช้เวลานี้ในการอ่านพระคัมภีร์ให้พี่น้องฟังแต่ถ้าหากว่าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่ติดใกล้ตัวครับลองเปิดดูนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ1ถึงข้อ12ในตอนนี้นั้นหลายๆแห่งได้กล่าวถึงผลตอบแทนแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในลักษณะเชิงอนาคตนะครับเชิงอนาคตมีคำว่าจะนะครับความหมายอีกในหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเช่นแผ่นดินสวรรค์เป็นของผู้ที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณในอยู่ในข้อที่3นะครับจะเห็นว่าข้อความในตอนนี้เป็นลักษณะของกริยาปัจจุบันการนะครับหรือ present tense แต่ข้อความตอนอื่นผลตอบแทนจะเกิดตามมาในอนาคตครับก็คือจะได้รับการปลอบประโลมเห็นไหมครับจะได้รับการปลอบประโลมนั่นหมายถึงว่า future tense ครับก็คืออนาคตการนั่นเองในข้อที่4จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกในข้อที่5จะให้อิ่มบริบูรณ์นะครับ จะได้รับพระกรุณาตอบในข้อที่6และข้อที่7ครับจะได้เห็นพระเจ้าข้อที่8ครับเห็นไหมครับมีคำว่าจะนั่นแสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้าในเชิงอนาคตนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นสุขจะได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขานะครับคือหมายถึงอะไรครับหมายถึงอนาคตและในขณะเดียวกันครับตอนนี้เราได้หรือเปล่านะครับในหลายๆข้อครับเราได้แต่จะสมบูรณ์นะครับแสดงถึงสภาพความสมบูรณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคตครับเพราะฉะนั้นองค์นี้เป็นเรื่องที่สำคัญให้เราเข้าใจตรงนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเข้าใจการที่พระเยซูได้กล่าวถึงการเข้าในแผ่นดินสวรรค์นะครับและเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในอนาคตเช่นเดียวกันครับในการเข้าแผ่นดินสวรรค์นะครับในมัทธิวบทที่7ข้อ21จะพูดถึงนะครับเช่นเดียวกันครับในการงานเลี้ยงใหญ่นะครับที่จะมาถึงบรรดาบรรพบุรุษหรือบรรพชนในพระคัมภีร์เดิมจะมาร่วมสำรับพร้อมกับแขกเป็นอันมากจากทั่วทุกสารทิศในโลกและบุตรแห่งแผ่นดินนะครับบุตรแห่งแผ่นดินหมายถึงพวกยิวนะครับเขาคิดว่าจะได้เข้าร่วมอย่างแน่นอนกับถูกปฏิเสธเห็นไหมครับนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนยิวทำไมเขาถึงถูกปฏิเสธครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นชาวพลเมืองแห่งแผ่นดินสวรรค์เนื่องจากการที่เขาไม่ได้ต้อนรับพระเยซูอันนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับสำหรับคนยิวคนยิวที่ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเขาจะถูกปฏิเสธไม่ได้เข้าร่วมในแผ่นดินสวรรค์ทั้งที่พวกเขาได้มีสิทธิ์ครับมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับอ้างว่าในวันนั้นนะครับในวันนั้นนั่นแสดงเชิงอนาคตครับเมื่อมัทธิวครับกล่าวถึงคำตัดของพระเยซูมัทธิวบันทึกว่าเมื่อพระเยซูกล่าวถึงการที่จะไม่ดื่มน้ำแห่งเถาวัลย์องุ่นนี้อีกต่อไปพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับมาระโกบทที่14ครับบทที่14ข้อ25พระเยซูกล่าวถึงการที่จะไม่ดื่มน้ำแห่งเถาวัลย์องุ่นต่อไปจนกว่าพระองค์จะดื่มอีกครั้งในแผ่นดินแห่งพระบิดานะครับในแผ่นดินแห่งพระบิดานั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองเพียงครับพระเยซูเวลานี้พระองค์เสด็จเข้าขึ้นสู่สวรรค์นะครับประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าพระเยซูไม่ดื่มน้ำแห่งเถาวัลย์องุ่นนี้จนกว่าพระองค์จะดื่มอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์เองเพียงครับในพระวจนะพระเจ้ามีหลายตอนมากนะครับที่พูดถึงเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ในเชิงอนาคตในเชิงอนาคตเช่นโยเซฟชาวอิมาเทียก็ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่กำลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้านะครับหรือแม้กระทั่งพระเยซูเองพระองค์ก็ทรงสัญญาว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาด้วยฤทธานุภาพในช่วงชีวิตของบรรดาผู้ที่ฟังพระองค์บางคนเห็นไหมครับพระเยซูพูดนะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมาด้วยฤทธานุภาพพระเยซูเองก็สอนให้สาวกของพระองค์อธิษฐานเผื่อการมาของแผ่นดินของพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เห็นไหมครับนะเป็นคำที่เราทั้งหลายอธิษฐานทุกๆวันทุกๆอาทิตย์นะครับแน่นอนครับสาวกจะไม่อธิษฐานเผื่อบางอย่างที่ได้มาตั้งอยู่แล้วพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นถึงบทประยุกต์ครับว่าเราเองขณะที่เราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์แล้วเราต้องมองแผ่นดินสวรรค์ในเชิงอนาคตด้วยก็คือเราจะต้องมีท่าทีที่รอคอยครับเหมือนกับโยเซฟชาวอาริมาเทียที่รอคอยมีชีวิตแห่งการรอคอยคนที่รอคอยนะครับเขามีความหวังครับคนที่รอคอยเขาไม่สะสมอะไรมากมายในชีวิตนี้แต่สิ่งที่เขาจะสะสมก็คือสะสมเผื่อไว้สำหรับชีวิตหน้าอะไรครับที่เป็นเสบียงเลี้ยงตัวในอนาคตในชีวิตหน้านั่นก็คือคุณงามความดีหรือการรับใช้ที่เราทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนั้นนะครับจะคือเกิดการสะสมนะครับสะสมไว้ในแผ่นดินสวรรค์สะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในแผ่นดินสวรรค์นั่นคือทำให้ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นของอนิจจังและสูญหายไปได้บังเกิดผลมากนะครับบังเกิดผลมากอย่างไรครับบังเกิดผลมากโดยการถวายเข้าไปนะครับและเพื่อที่จะให้ผลแห่งการถวายนี้นะครับในแผ่นดินโลกนี้เกิดผลในบนแผ่นดินสวรรค์เพียงครับการที่เราทั้งหลายได้ถวายทรัพย์ของเราถวายเวลาของเราถวายการรับใช้ของเราเพื่อที่จะทำให้คริสตจักรของพระองค์เติบโตเพื่อที่จะทำให้เกิดการขยายตัวของแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่ในโลกนี้นั้น ทำให้เกิดการสั่งสมทรัพย์สมบัติของพวกเราไว้บนสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นสั่งสมมากยิ่งได้มากสั่งสมน้อยก็ได้น้อยครับต่อไปก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าแผ่นดินสวรรค์นะครับจะเติมเต็มหรือจะสมบูรณ์แบบได้หลังจากที่เรามีท่าทีแห่งการรอคอยนะครับเราต้องมีท่าทีแห่งความเชื่อและความหวังใจครับเพราะอะไรครับทำไมถึงต้องมีความเชื่อและความหวังใจท่าทีว่าในที่สุดแล้วนะครับเราจะต้องเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างแน่นอนทำให้เราเกิดความเพียรพยายามครับเกิดความเพียรพยายามที่เรายังต้องตั้งธงของเราตั้งเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตของเรานี่ก็คือการที่จะเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าในเชิงสมบูรณ์แบบในลักษณะที่สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้ครับทนทุกข์บ้างไม่เป็นไรครับทนทุกข์มากก็ไม่เป็นไรเพราะความทุกข์นั้นทำให้เราเกิดความอดทนการอดทนนั้นทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้นะครับการดำเนินชีวิตนั้นเราต้องประกาศแผ่นดินของพระเจ้าครับเชิญชวนคนนอกแผ่นดินให้เข้ามาเพราะที่ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นแผ่นดินแห่งความสุขเป็นแผ่นดินพระพรนะครับเป็นแผ่นดินที่เราทั้งหลายจะไม่มีน้ำตาอีกต่อไปไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เราต้องประกาศออกไปครับประกาศให้คนเป็นนั้นมากนั้นได้รับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้านะครับต่อไปก็คือเรื่องของการดำเนินชีวิตจะต้องสำแดงชีวิตของชาวแผ่นดินสวรรค์ออกมานะครับการสำแดงชีวิตของชาวแผ่นดินสวรรค์นั้นทำให้เราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่สังคมยกย่องเป็นคนที่ทำคุณงามความดีฝากนะครับความดีไว้กับแผ่นดินนี้พี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของแผ่นดินของพระเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตใน3มิติด้วยกันนะครับเรามีชีวิตอยู่บนความหวังในปัจจุบันนี้ซึ่งเราจะต้องเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าพอพระทัยที่พระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราขึ้นมาเพื่อที่ว่าบำเหน็จของเราในแผ่นดินสวรรค์นั้นจะเป็นบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราพร้อมที่จะเชื่อฟังเราพร้อมที่จะดำเนินชีวิตอย่างทนทุกข์เพื่อพระเยซูเราพร้อมที่จะสำแดงชีวิตของชาวแผ่นดินสวรรค์เราพร้อมที่จะประกาศเรื่องราวของแผ่นดินสวรรค์อาเมน